رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تکشف عنہ قربہ, معاشرے میں کس طرح خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں, کوئی کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت کو دور کر دو. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی, جب تک انسان کسی کے لیے درد دل رکھتا ہے, اس کی مصیبت کو پریشانی کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے, رب تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے رہتے ہیں. مقابلہ دیکھیے, میں تو کسی کی پریشانی کو اتنا دور نہیں کر سکتا, میری جتنی طاقت ہے وہ بھی اللہ کی توفیق کے بعد ہی ہوگی, لیکن میرا رب تو اپنی شانوں کے مطابق فیصلے کرے گا نا. اور کتنی تکلیفوں کو مجھ سے دور کیا, ان تکلیفوں کو میرے لیے خوشیوں کا باعث بنا. آپ نے خوشیاں بانٹنے کی بات جب کی, دو باتیں اور فرمائی, وَلَأَنْ أَمْشِي مِعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ الشَّهْرَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. مسجد نبوی, ایک مہینہ اعتکاف, اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول, اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے, اللہ کے رسول نے 20 دن کا بھی کیا. فرمایا میں ایک مہینہ اس مسجد میں اعتکاف کروں, کتنا اجر ہوگا, اس میں لیلۃ القدر بھی ہے. 83 سال 4 مہینوں کے برابر عبادت, ظاہر ہے کسی کی 93 سال زندگی ہوگی تو 83 سال نمازوں کا پابند رہا ہوگا نا. اتنی بڑی عبادت, درجات, رفعت, بلندیاں سب کے اللہ نصیب میں فرمائے. ساتھ فرما دیا کہ کسی مسلمان کی خیر خواہی کے لیے اس کے ساتھ میں جاؤں تو اس ایک مہینے کی اعتکاف مسجد نبوی میں, اور اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول ہیں, اس سے زیادہ پیارا عمل مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کسی کی خیر خواہی کے لیے اس کے ساتھ جاؤں. وَمَن نَشَأَ أَخِي حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ, جو کسی کے ساتھ جاتا ہے پھر اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دن سارے قدم اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کے قدموں کو جنت میں جما دے. اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.